الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو د مخکنا دا بیان شروع چې په ګناهونو کې کبائر او صغائر شتا او د ګناهونو د کېدو د پاره او د یو انسان نه د صادرېدو د پاره اسباب دي چه قرآن پاک اغا اسباب پخپل ذکر کری دا اغا اسباب و ذکر شو چه دا دا اسباب دی دا گناه دا واقعی که دو دا دی ذکرم تا سواری دو چه دا گناهون دا پارا دنیاوی نقصانات مشتا بلکه پا دی عالم کی دا سمر شر و فساد چه دے دا هر چاچی ځان ته انفرادی یا د کورنۍ یا بار سور پریشانی دی د دې ټول سبب د الله او د الله د رسول نافرمانی دا یعنی سمره پریشانی چې د ژوندۍ کې موږ او تاسو ته مخیل راځي نو د دغه پریشانو واحد سبب دی د الله او د الله د رسول نافرمانی د دیو جن د تمام پریشانو د تمام فساداتو د ختمه دو واحد لاردا چې هر یو سړی صحیح توبه واسي او د الله نه ویریږي د گناہونو د پری خودو د پارم په قران او سنت کې الله سا اسباب ذکر کړی. ککل د اسباب په یو انسان نارینا زنانه کې موجود وي نو دې رب العالمین د دغه اسباب د وجنا د گناہونو نه محفوظ ساتي. یو د گناہونو نه د بچ کېدو سبب دې د الله یرا او خوف چې یو سره الله حاضر او ناظر غړي چې الله هر وخت د سر د پاسه موجود دی. دویم کما سوکل دی دنیا کې نو یو رستا چې زب الله ته مخلو درېګم او هغه رب علیم بذات الصدور دی. کما د چا مال ته تکلیف رسولې د چا جان نه به تکلیف رسولې نورز د قیامت شتا مانو ته پوس کیږي. یو سبب په دغه اسبابو کې دارې. دویم سبب چې قران پاک په خپل ذکر کړي هغه توبه استلی چې هر یو انسان مسلمان نارینه زنانا په خپل کړو ګناهونو باندې اخلاص سره توبه وباسي او د توبې د پاره شرطونه دي. دارنگی دریم سبب دے استغفار. دریم سبب دے استغفار چی صحیح طریقے سرا سڑے دا اللہ نا استغفار غواڑی او دا تو بھی دا استغفار ذکر با انشاءاللہ اوکو چکل توبہ و استغفار قرآن شریف یوزے ذکر کئی او کل دوار انفرادی ذکر کئی نا دا دوار مقصد سوی. دارنگی او بل سبب چې د گناہونو د پری خودو دا پار سبب دے ناغا نیک اعمال دی. نیک اعمال دی او بیا پنیکو اعمالو کی گورد اللہ ذکر دے پنیکو اعمالو کی ادا دا فرائضو دا باغی کی ادا دا سننو دا مستحباتو دا نوافلو دا نو دا مختلف اسباب دی د گناہ د پری خودو. پای کډم بنے سبب دے د الله یرا خوف الہی چورته وای او ګور دا تقوا د الله هغه وصیت دی چې مونږ او تاسو نه مخکې نو امتونو ته هم فرمایلی او مونږ او تاسو تم دا وصیت دی. وی التقوا وصیت الله للاولین والآخرین. دا الله یره دا الله وصیت دے دا الله خپل بندگان او تا اولنو امتونو ته ویلیو او مونږ او تاسو لم دغه حکم دے. کم آیات مبارکه د سوره نساء چې ماستا سنوان دي تلاوت کو ندی آیات مبارکه کې فرمایي الله وی بیشک حکم او وصیت کړو مونږ هغه کسانو تا اوتل کتاب من قبلکم چې ورکړې شی وغوی ته کتاب د تاسو نه مخکې و ایاکم او تاسو تم دا وصیت کوم رب کریم فرمایي ان اتقوا الله چې ګوره هر سړی دې د الله نه ویریږي اې دې خپل بدن بارک الله نه ویریږي د خپل زندګۍ او د معاملات بارک د الله نه ویریږي د خپل اولاد د خپل گاونډي تردی چې کافروم غره په مسلمانانو سره حقونه دي د دې ټول مبارک د الله رب العزت نه یې رکول. دارنګ رب کریم خاص کر مؤمنانو ته وایي چې اے ایمان والو او یری گئی د الله نه په حق یری سرا او خامخا پتا سو د مرگ ناراضي مگر چې تاسو الله ته تابعداري یې او دا یاد ساتي. کم انسان کی چې سید الله یرا او خوف راغې نو د دنیا او د اخرت د تمام تکالیف او مصائبونه الله به ورته نجات ورکي. دیو جن راغلی دی یو آیات ته قران شریف کی کچا دا یو آیات هم نو کناو په دې عملو کو بزدا ورته ډیر دی اتوشتمه پارا کی راضی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وې دی یو آیات باندې کې چاوالو کو بس دا ډېر دی هر چا ربی کریم سوي سوک چې صحیح مانو کې دا الله نه او یری دو نو د دنیا او د آخرت د هر مصیبت نه د وته لار ورته الله جوړ کړي و من یتق الله یجعل له مخرجا سوک چې صحیح مانو کې دا الله نه او یری دو نو د هر مصیبت او تکلیف نه د وته لار ورته الله جوړ کړي او رزق ورته دا غ طرف نه ورکی چې د دب په خیال او ګمان کې بلی دیو جن زما عزت مندو د الله غ دینی او دنیوي نعمتونه او د دنیا او د آخرت راحتونه دا بتول په خوف الهی او په تقوا باندې مونږ او تاسو حاصلو وګوره صحیح تقوا چې د ټول ژوندۍ بارکه یو انسان د رب العالمین نه ویریږي د دیو جن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تصحیح حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ورت وصیت فرمائے لے ورتوی اتق اللہ حیث ما کنتا اے زما صحابی دا اللہ نہ یری گا چھ کم زیکی میں اے جماعت کے ناستے نو اللہ نہ یری گا نو کو جماعت نبار دکان تووتے نو اللہ نہ یری گا نو کو سوک نشتاو پا خلوت کے ناستے نو اللہ نہ یری گا کچا سر لین دین کے نو دا اللہ نہ یری گا د بل د مال او د حیا او د وینو او د جان بارکی د الله نه ویریگا اتق الله حيث ما كنت د الله نه ویریگا کمزې کی چی او یې ګور کله چی دی سګناو کن ورپسې نیکی کا وا اې د انبیاله مسالم نه علاوه ګور بل سوګ د ګناهونو نه معصوم او پاک نشتا د انبیاله مسالم نه علاوه بل سوک د گناهونو نه معصوم او پاک نشتا نو کله کې انسان نه گناو شي نه کمل لیکي نه کمل سره ورپسې توبه وایا استغفار وایا تلاوت کوا نفل کوا الله وی ان الحسنات یذهبن السیئات الله وی نیکو نیکای چې دا گناهونه ختموي دې سره الله گناهونه معاف کوي نو دا الله حبیب ورته وی کله د نه گناو شي نو ورپسې نیکی کوا د دې نه کای په ذریبه الله دا ګنا معاف کای او بیا ورته اخر کې وای وخالق الناس بخلق حسن خلق سره خو اخلاق سره پیش رازا ایک استا مسلمان رور دے او کستا یو کافر رور دے هغه سره څه کوا ځکه دا کافران ک دینی رونه نه دی خو نسبی رونه دی او دا الله دا حبیب امت دے دی ته امت دعوت وای یو امت اجابت دے دا چا چې کلیمه ویلی دیتا امت الاجابت وئی او دا چاچی مثال پتور کلیمه نده ویلین امت الدعوت خوده دا اللہ دا حبیب ورت دعوت و دا مسلمان ورت دعوت ته بدلتے انناس ویلے خلق و سر پخو اخلاق و سر پیش رازا خلق و سر پخو اخلاق و سر پیش رازا دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورت وصیت کرده دیو جن دا گناہن دا بچ کی دو اول شے سده اغد رب العالمین یرا و تقوا دا او باز علماء کرام ذکر کړي عمر رضی اللہ عنہ چانه تپوس کړه وی تقوا ستوي ویږي په خبره باندې دا سلو لیو خلقو طریقم داوی کله ورته یو خبره پته خود زیادت پوهه د پاره د نورونه تپوسونه کوي عمر رضی اللہ عنہ ابن کثیر د نور مفسرینو په تفسیر د سوره بقره کې ذکر کړي وای حضرت ابی رضی الله عنه ته وی چې تقوا څه ته وای هغه ورته یا امیر المؤمنین ته په یو داسې لار لاړی چې هغه ختم ټول د ازغو نه ډکره او خې طرف تم ټول ازغی دی او ګس طرف تم ټول ازغی دی داسې لار باندې وتا سم لاړې کله لار ټول د ازغو نه ډکره او غیر چا پیر مزغی دی نومر رضی اللہ عنہ ورته وی او لاړم وی بیا دې سکړي وی ډېر په احتیاط او سنبال سره زم وی تقوا دې ته وای اے معاشرته له ګناهونو او د حرام او د غیبت د چغلې د نا حق وینو تو یول او د نا حق مال خړو نه ډکړ اوس پدې کې بجوان څنګه تیرې نو تقوا دې ته وي چې داسې په پریز ګرځیدل چې دې په لمزغی دی او دې په لمزغی دی لارم ډکلا نو ګور ته به قدم په احتیاط کې دی غیر چا پیر به په احتیاط زی دې د احتیاط زندګۍ ته تقوا وای دې د احتیاط زندګۍ ته تقوا وای دیو جن د لقمان حکیم رحم الله وصیتونه دی مشهور و خيار و عقل من تیر شوه او قران شریف کی صفت ده زموږ استادو په قران شریف کی صورت ده سوره لقمان مفسرین لیکلي لقمان حکیم رحم الله په وصیتونو باندې علماو کتابونه لیکلي بچی ته وصیت دام کړو چې بچیا دا دنیا غره یو داسې بحر عمیق ده چې د دې اغا جورواله معلوم نه دی خکتواله معلوم نه دی او د دې سمندر کناره نشتا اوس په دې بحر عمیق کې بلا کناره او بلا ساحل سمندر دی او دا غي د وی خو د کته د گهرايي ساندازه نه لګي وی په دې کې ته ژوند تیرول غواړي نو د الله د یری کشته و ځان له جوړه کې د خوف الهي د الله د یری کشته و جوړه کې او بیا و پدی بحر عمیق او بلا ساحل سمندر کی د خوف الہی په کشتی کې سفر کړي تاسو جمعات نمو او تاسو بار شو ور د نظر حفاظت وکې دا تقوا د غوګونو حفاظت وکې دا تقوا د لاسو حفاظت وکې دا تقوا خبرې له خیالو بس تقوا دي ته وي دبل مال بنخره حرام بنخره غیبت بنکه چغلی بنکه دیو جن زمای عزت مندو تقوا او خوف الہی د دې په قران شریف کې څومره اوصاف راغلي او چاله غوري چې سم الہو دی نو د خوف الہی د وجنه ملاو دی ته دیو جن و یو زل ابو الدرداء رضی الله عنه ته سوکرا دی ورته وی خلک شعرونه وای تا نه هم چتاړو یو شعر واو نه ریډ ته د الله د پیغمبر دور الوی صحابی خلق اشعار وای تا نه همون چرته او شعر واو لري دو نبو دردار رضی الله عنه ورته دا اشعار وای ويريد المرء ان يتا مناه ويا بالله الا ما ارادا يقول المرء فائدتي ومالي وَتَقْوَى اللَّهِ أَوْلَى مَسْتَفَادًا وی اراده لري او سړی هر سړی وای چې زما تمنا دی پوره شي هر څوک د خپلې تمنا او د خواهش پوره کېدو پسې منډي وای والله وای بندستا وسوره سوره تمناګانې ارادي وی ملاوي کی به هغه څه چې الله په تقدیر کې لیکلي یو سړی بمنډی ډېری وای او شپه ورځ به پزان یو کړی وي او ملاوی کی بس قران پاک کې الله فرمایلی من کان یرید العاجلتا عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا وېدا چا د زندګۍ چې تش مقصد دنیا غټلني دا الله او رسول حکم حلال او حرام ته نګوري نو دلب ورکو مونږه ها سمرا چې زمونږه سمرا تقدیر او اراده وشي د تقدیر نه اپل شاله شې ملاوي دی نشي او بیا وې یقول المرء فائدتي ومالي هر سره وې و زما फायदा او زما مال وتقوى الله اولى مستفادا دا الله یرا پټول کی غره شه دې چې انسان کمی فائدې حاصل کړي اے دی دنیا کې چې انسان ته څومره دینی او دنیوي نعمتونه حاصلېږي پټول کی بهتر څه شه دې دا الله خوف دا الله یرا دا الله رب العزت یرا د دیو جن واړه او لوی ګناهونه د الله او د الله د رسول نه فرمانه پر خودلې ته تقوا وای عمر رضی الله عنه چکل د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کړو چې تقوا دی ته وای چې واړه او لوی گناهونه او د ازغونه په یو ډک لار سړې رواني او ډېر په پرهیز پرهیز سرزي. بعض علماو دغه قول تشریح کړي وای خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصاب وای واړه لوی گناهونه پریزا دیت تقوا وای واړه لوی گناهونه پری خدل لی تسوی تقوا ورته وای او داسې زندگی تیر کله ک یو زمکه د ازغو نډکلا او یو سړی خپل ابلخ په پدې روان دی نو دې څنګه وګرځي دغه شانو ګرځا او ای ګوره گناه واړه مګنا دا غر غټ چې دا د وړو وړو قانونو جوړ شوی واړه واړه کانی راځم شوی دا غې نسجږي غر ته جوړ شوی. نبی علیہ السلام په یو سفر کې د یوزې کې قافله ایثار شو حدیث پاک کې راغلي صحابه کرامو ته وی لګ لګ خشاک راځم کوي نو چا یو خسنې روړې چا یو لرګې روړې داغې نه یو لوی ډېرې جوړ شو او داغې نه یو لوی اور بل شو. د دوار جهانو سردارو فرمایل وی دغه شان غره واړو واړو گناهونه په یو سړي جمع کیږي او دغه واړو گناهونه د تباہی سبب جوړ شي. دا واړو گناهونه د سشي تباہی سبب جوړ شي لکه یو خسنې خلق راټولې داغې نه لوی اور جوړ شي. نو واړو لوی گناهونه پر خودل دې ته تقوا وایي واړه اولی گناهونه پر خودل دې ته تقوا وایي. وګوره د تقوا ډېرې فائدې دي. قران شریف په خپل ذکر کړي یو هو یتق الله واعلم ان الله مع المتقین. سوره بقره کې د آیات راغله وېدا الله نه ویریږي او په هشي الله خصوصي مرګره داغه چا دې چې څوک تیریږي الله خصوصی مرګره ده چاره اے یو ګورا د الله معیت عامه ده د هر کافر مسلمان گنہگار او تقوا دار سره د علم او د قدرت په اعتبار الله هر چا سره ده. یو د الله خصوصی مرګر تیار نو د ایمان او د تقوا د وجه نه وي. د دې کې مع المتقین معنی څه ده؟ خصوصی مرګر تیار اسه خو چې کمزې کې او سړی ناس ته نو لا ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم حزه کی او جرګه نیوی د دوو کسانو مگر درې می الله دے سلور نیوی مگر پینځه می الله دے کلګ یو کډیر وی الله دا هر چا سره موجود دے او یو د الله خصوصی مدد دے. دا ګوره د خاصو خاصو خلکو سره خصوصی د الله مرګرتیا په تقوا دا لکه دغه خصوصی مدد تا او خصوصی مرګرتیا ته نبی رسول سلام غار سور کې خپل یار غار ته ویلو چې کله دواړه غار ته ورننه وته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چوکتل کافر د غار خلی تر غلی نبی علیہ السلام ته قربان کې چرې دی کیو دا سلام نه وکړل همون ور تخکارش دا الله حبیب ور ته وی لا تحزن ان الله معنا وی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خفکی گما غم جنی گما الله زمون سره دی او چې الله در سره ای به فکر کې څنګه ته خبر ما دا اورنګزیب علمگیر رحم الله یو واقعا په خوابه بادشاہانو سمسلحتونو باندې په باز علاقو کې چې د غیر مسلم او اکثریت په دای مشربه په جوړ وې داغه یو هندو عامل او گورنر ناغه مړ شو. نو بیا اورنګزیب علمگیر رحمت الله له مشوره کول چې د پزې سوک مشر کو چا ورته یې را بچې دی او ډېر قابل دی نا ایو اورتوی اورنګزیب علمگیر رحمت الله علیه پډېرو نیکانو بادشاہانو د بر صغیر کې تیر شوی دی. دا فتاوی علمگیریه د په دور کې لیکل شوی 1500 جید قاضیان او علماء را جمع کړو ای به یو مسلې بحث او مباحثه کولا او چې کله اتفاق رائے ویراله نو بیا به هغه مسله ولیکلا. او ډیر نیک انسان و یو ځل قحط باران نکیدو د په خوانو دا مسله دا چې دا عادل بادشاہ دعا او خیره رد کیږي نه نو باران نکیدو قحط خلق ورته وی چې استسقاء به وزو و یغه د شپې زړې جامې واچولې او د مصلی په ځای پزمک او درې دو په خارو اټو شپې الله ته جوړه چې الله دا زما د وجن باران نکی یک ار چاوي چې دا مصیبت زما د وجن ده او رب ته وجړل نو مسله به سمشي هنن همون یو خدا وایو نه چې دا مصائب زما د وجن دي هر سړی یو بل ته وای ټول شپه لمگیر رحم الله او جړل ساری استسقاء ته ضرورت را نه غي باران الله رو ورو دارنځه بلمگیر رحمت الله علیه وی چې دا بچي ما تراوله وای چې بچي راوستو غسل کول لنګي والو هاوس کې لامبل ناغه بچي د لاسو نونی وو او دا سه هاوس ته ورکت کوي هاوس لدی غرزو ناغه بچي ورته وی هغه سوک د غرزي دو سیر کوي چې لاس د بادشاہ په لاس کې ویګه خبره وا هاوس سوک د غرزي دو او د هلاکت سیر وو کی چې لاس د بادشاہ په لاس کې اورنګزیب عالمگیر رحم الله وی دور ته پوسلوک وی چې بس دا د پلار په ځای مشرک نو دا خو دنیایي بادشاہ دی چې دا غه پلاس کستا لاس دینو د غرزی دو خطر نشه او چې الله در سره مرګره شو ذکر الله حبیب ټول دنیا تور ته یاره دا دو په دوی او کافر د غار خلې پورې را رسیدل سیدنا صدیق رضی الله عنه چې دا د کچاکه تو کتر همنګ ور لخکاره شو حبیب وای لا تحزن ان الله معنا فکر وکوا الله زموږ سره دی. دارنګ بیا چې کله روان شو لغار نووت الحدیث کې راغلی یو کافر چې غو وصل کسان یوازې رانی ول ناغه د نبی رحمه السلام د نیو په سر روان سراقه ابن مالک مشهور سردار ابوبکر صدیق رضی الله عنه حبیب دا د رانیز دی شو د دوړو جهان سردار ورته سوی وی ابو بکر صدی خیال له په غدوه چې درې می الله پر غره ویګه خبره وای بای الله نن مونږ ناراضه کړي ویګه په خبره وای نن د الله مرګرتیا مونږ سره نشته وستا په غدوه کسانو څخه خیال له چې درې می الله پر غره ناغا اسواله چې کله را نږدې شو د الله حبیب چې کله دعا وخت په اوچ از مکه کې اس پز مکه کې ورن نه وته ٹھیک ہے تو خبر واه سو پیره غدا سے اراده او کا اوچ از مکه باس رونی وو تر دې چې وعده او کا چې یاد الله حبیب زب نور خلقم من کوم وتا سو دعا او فرمایې نو د تقوا سره الله مرګره کی حضرت موسی علیہ السلام ته غره حکم خداوندی راغې چې دا بنی اسرائیل بوزا نو د بنی اسرائیل زرګونو خلق وې بوت او د بحر قلزم په غاړه کې نول او د الله د دویم حکم په انتظار او چې الله وسوي ساری وخت چې نور روخت نو فرعون سره د لخرونه را روان شو. قران شریف واقعات سوره شعراء کې الله وایي د موسی علیه السلام د مرګورو چوکتل یو په لمخله سمندر ده او بل په فرعون سره د فوجونو راغې نو قرآن شریف کی اللہ وی فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کل جدی دوار اڈلو یو بلتو قتل ند موسیٰ علیہ السلام مر گروی منگ خورا گیر شو اس دتی اختلار کم با یو پل دریاب دے بل پل فوجننی ور کلیم اللہ ور تسوئی قال کلا ان معي ربي سيهدين ویچرم دا سندا ما سره رب مرګره رب چې سوګزان سره مرګره کی بیا پروا نه زرد چې سلار بسم کی ایدی کې فوج رانی زی کی ته حکم شو چې ام صادر یا تراوا چوا چراوای چول دولس اوچ لارې پکې جوړې شوې او موسی علی السلام ته وی هر قبیلې لوای چې پخپل خپل لارې دي قال كلا ان معي ربي سيهدين ودا سے نشکیرے ما سر می رب دے زرد چ سلا رب سمکی امام قرطبی ذکر کڑی و یو صحابی وفات کی دو نو رشتہ دار ورته وی چې وصیت را لوک نا ورته سو وصیت وکم خلکو نو مال پاتې کی د مال وصیت کی ما نسری چې وصیت درته وک وې نس وصیت وک نا ورته ښه چې خامخا وصیت غواړی د سورې نحل د اخیری آیاتونو وصیت درته کو د سورې نحل د اخیری آیاتونو وصیت درته کو د سورې نحل په اخیری آیاتونو کې یو دام دی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هي احسن او باغی د سورې نحل اخیرنه آیات سره ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون د سورې نحل په اخر کې وای وای اے د الله بندگانو تاسو له پتشتا چچا کسی بھی خوف ہے ان اللہ مع الذین اتقوا چا کی خوف الہی دیو جن گورا دغه خوف صحابه کرام سره نو الله مدد او نصرت ور سره مولانا روم واقعہ ذکر کړي او مرقات کې مولا القاری رحمت الله علیه ذکر کړي و یلی المرتضی رضی الله تعالی عنہ یو کافر را پر ذول او قتلول ناغه په دلان دې توکانې توکي لاری پیتو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ تے پاسے دو علی رضی اللہ عنہ تے پاسے دو آ کافر حیرانو چیزی را پر زولیم تورا و چاڑے رئیستے و آو زی قتلولم میدان د جنگ دے او دا زمان پاسے دو سنگا کافر گرے دی پلو گرہ کافر با مجبور کی گی پسی چی مسلمان نسوالو کی چی مسلمان کے خود دینوی کا نتقوی بھی پکے دیکھے خبر بات او کنه دی دا تش د نوم مسلمان دی او نور په اخلاقو کې بتر دی ٹھیک ہے ته خبر وای او ایسو کیندو لغلاله تلی نو چغله ته وکوي بیا خپل کې غلو وی ویره او نقصان مو کوس وی سړی خو مم مسلمان کړي کنه ٹھیک ہے ته خبر وای وی مسلمان مونږ کو غلام ته وکو مسلمان مونږ ناغه کافر ذهنی طور مجبور شو چیرہ را پرزولیم او قتلولم دا کب شیر چیزی قتلم نکم ناور توی دارا لگو آیا چیزا دی رو پرزولم او چاردیم رویس دا قتل دیولی نکم علی رضی اللہ عنہ ورطا سوئی ویتا ما دا اللہ دا پارا وجلی دا اللہ حکمو دا اللہ دا پارا می وجلی دا ٹھول کارونو می اللہ دا پارا کول تا چی ما بانی دا لاندی نتو کانی تو کی زما در لخپل غسر آلا نو زه خپل غوسه او الله عمل ګډوډوم نه دیګه خبر وای زما خپل غوسه رااله نو ما وې سنا د خپل نفس د غوسه د وجه نستاوی نتوی نک هغه کافر باندې مرقات لیکلی دور اثر شو هغه لوی ها تاسو دور هر یو کار د الله لپاره کوي ما ته کلمه وایا دیګه خبر وای دا هغه کافر کلمه وای دیو جن خوف الہی نن زمونږ نه زما عزت مند څه شوه لری شوه که خوف الہی راغه نگور د خوف الہی او فائدہ دادا وی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین اللہ نو یری گئی نو چو یری گئی نو ورسر پوحشا ایمانن بپوئی گئی چی اللہ دا متقیان عمر گرے دے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وی دا اللہ نو یری گئی او پوحشای بے شک اللہ مرگرے دا متقیانو دے دارنگو علماء کرامو دام لیکلی دا اللہ خوف ندے دا دا قرآن و سنت دا علم سببم جوڑے گی قرآن شریف کی آیات تے سورہ بقرہ کی وئی وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ اللہ نا اویرے گئی نو چکل اگر کی خوف الہی راغے دو قرآن و سنت دو علم توفیق بدرت ملاوشید لکا مخ کی دو گناہون و نقصانا کوئی تو کدر لتی رو چی دو گناہون و یو نقصان دا عام دے چی او سڑے بدولو می شرعی او نمحروم پاتی کی نو دا اللہ دا یری یو فائدہ دا چی دو قرآن و سنت دو علوم توفیق بملاوی اللہ دی منگو تاسو کی صحیح خوف الہی راو دے خدا داسی ګره د ستر مبارک د الله یا راغو ګن مبارک لاسونو مبارک د گاونډي مبارک دیو مسلمان د مال مبارک د هغه د جان مبارک خوف الهی د الله غیر او د الله د قانون مطابق پدې ټول مراحلو کې استعمالې دل د الله د قانون مطابق زما عزت مندو پدې ټولو کې یعنی استعمالې دل دي ته خوف الهی و او دغه د الله د یری نه چې کوم عمل وشي کنه دا به د نجات ذریعہ الله ګرځي دا به د نجات ذریعہ الله ګرځي. حدیث پاک کې نبی رسول الله د پخوانو امتونو یو واقعا ذکر کړي. نبی رسول الله وی پخوا امت کی اوڑے ار مالدار سڑے ہو او هغه بلین دین کولو تجارت بے کولو دوارو جہانو سردار فرمائی چې کل هغه وفات شو نو الله ته حساب کتاب لمخلو درولے شو. الله ورته بندوا ایسے اغوی الله اسمی نی روڑی ٹول زندگی دا غشان تیرش وی بندہ سو چکا سنی کمل دی روڑے اغوی اسم نشتا اللہ سو کرتا چل آغنا تپوسو شو اغوی الہ الالمین ما خو سروڑی ندی خمات دی دیر مال لاکڑا او زمانو کرانو ای با تجارت کو لنما غی تا وسیعت کڑا چو گورا دی او سڑے لاس تنگ دے غریب دے ناغتا با انتظار کوئی او کمالدارم دے نو داغنا با دا قرض مطالبه پا سختی نکوئی کی دیشی سبا زد اللہ سرم الہوشم اللہ زمان سرم اسان معاملو کی. حدیث کی راغلی د دواړو جهانو سردار فرمای ربی کریم ورتوی ته زما باندې او د خلکو سره د آسانتیا معاملې کولا زډیر لایکم چې تاسو سره آسان معاملې وکم زما درته ټول ګناهونه معاف کړ او جنت ته ورتن نکي. نو ګور د خوف الهی د وجنه یو عمل کړي او هغه ورته الله د نجات ذریعہ ګرځولا. خوف الهی او داسې شی د زما عزت مند کله ګور داسی او سره په جماعت او مدرسو په مثال دینی شوبو کې ناس ته خونه نصیب کیږي ورته او کله یو سړی ګوره ګډي سره یغه ته الله نصیب کیږي ټیک خبره وو. او واقعیا چې مور ادري چې ادري کسان په سفر تلی او باران او سیلې پیراله بخاری شریف حدیث ده نو د سیلې او د باران نه دی په یو غار کې پټ شو. د دوارو جهانو سردار فرمایي او غټه غټه د غر د سر نراله او دای باندې د غار غفله بندکا بس دای دا فیصلو کچه مرگ راغه خپل منس کی یو باللوی چه مرگ راغه او گره دا نجات بل ذریعه نشتا که دا اللہ دا یری مکم عمل کڑی نونن اللہ نسوال کوئی اے گره یو پاکی گڑباو گڑبا طول رز پزنگل او سارا کی گڑی سرائی بای سرائی طول رز دکان کی او تعلیمی دارو کے ناس تے خود مور اپلار حقی او نپی جندو او کل گڑبا دے اغد مور اپلار حق پی جندو وراغ گڑو سرون کشپن کے سوال کئی او دا اللہ دیر سوال دا سی چی اغیی کے بیا پکی اللہ وی زمر گرے بنو آغشپن کے وی اللہ تالا پتر چی ما با گڑی سرولے او چی گڑی بمی راوستی نو دا آغین بمی چی شودو آغستن ننبے بمی پا والدین اسکول دا آغین پس با بیا ما پا خپلو بچوس کل وی اوزل باران شو او پا ما نا وقت شو نو ما چې ګډې را وستی او د ګډو نه می شودل شل نو دومره نا وخت شوه او چې مور پلار می اود شوه نو ما هغه ډک جام او ډک لوخې د شودو را واغستو ای ګوره ګډې سره یې الله چې چاله هدایت کی نو د ګډو په سرولو کې ورته هدایت کی نو عزت والدینو د سر سره ادب سره ودرېدم دام هم د ادب نه خلاف ګڼلا چې دای د خو برا پاسوم او دام راتا ناجیز اخکاری ده چی ده بچو تا دی ده مور اپلار نمخ کی ورکم وی رب کریم تالا پتر ده چی بچو زما پا دی خپو کی جڑل او پا دی جڑا جڑا کی دشول او زد والدین ده سر ده پاس ولارو چی کل ای پا خوب مارو شول را پاس دل نما پیشو ده اسکول یا اللہ که دا عمل مستا ده یر یو در ازاد پارا کڑی نمونگ دی مصیبت نخلاص کی بس دا ده خلین راوتلو اغا گتا اللہ دا غار دخلینا لرکا دیو جن خوف الہی نن زمائی ذت مندو زمون پا زندگی کی ختم شوئے دا اللہ یرا دا چاپ از رکی چی دا اللہ یرا راشی رستو انشاءاللہ اغا حدیث ذکر کرو که وخوی دا توبی او دا خوف الہی بارکی اے لوی لوی گناہونا اللہ معاف کئی خوچی پا از رکی خبی مانتیا راشی. حدیث پاک کراغلی دا حدیث دا بخاری مسلم شریف تے دا واقعا تاسو بار بار اوریدل انده نبی علیہ السلام فرمایي تاسو نمخ کی زمانہ کی یو سړیو او هغه نا حق یو کم سل مرګونه کړیو اے نا حق وینه ته یول نه دا ډېر لوی ګناه ده دینه بلوی ګناسی مشکات شریف کی حدیث راغله الله حبیب وای لزوال الدنیا احون علی الله من قتل رجل مسلم و اید طول دنیا روانو اللہ تحسان دی خود یو مسلمان نا حق وینت و یول اللہ تدیر گران دی طول دنیا کروان شید اللہ تحسان را خود یو مسلمان نا حق وینت و ایدن دا دیر لوید نقصان خبر دا دیر لوید نقصان خبر دا دیو مسلمان نا حق وینت و ایدن بلکہ علماء کرام دالی کلی یو اسلامی ملک دے او پاغے کی کم غیر مسلم اوسی گی اغای تا زمیان وائی نو دا زمی وینا او دا غم مالم دا سے حرام دے لکہ دا مسلمان لکہ دا حدیث دے او زمون دا فقہائے دا فقہ الفاظ دی وی دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا کم کافر چی پا دار اسلام کی اوسی گی او دار اسلام ور تا امن ور کڑے د دای وینا د الله حبیب وای زمونږ د مسلمانانو د وینو غنته دا او د دای مال زمونږ د مسلمانانو د مال غنته ده کلمه چې چاویلې دا غ مال جانتا نقصان نشه رسوله بلکې مذهب حنفی زمونږ دا ده او دا حدیثه غرض مونږ ته مسند امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیثو کتاب دیغه کې تیر شو چیاو کس راوسته شو هغه یو معاهد ذمی کافر قتل کړ نو نبی رسول سلام حکم کو چې دې قصاصن قتل کړي دې قصاصن قتل کړي نو ناها کې یو کم سل مړی کړو نو به تاسو کو چې چرته عالم شته کنا نو کله بر خلق غیر عالمان او طالبان و یو دغه خلقو د لاسه امت تډیر نقصان رس نو چا ورته یو راهب خیل او راهب عبادت کوون درو شریف وای نو دغه د بنی اسرائیل سړی د یولوی عالم بارکه تپوسو کو نو چاورته یو راهب خیلو هغه ته چراغ هغه ته ما خو نا حق یو کم سل قتل نکړي فهل لی من توبه ما د پاره به توبه وی ناغه سره ویلم نو هغه ورته وینا توبه مو بيستانه قبلي یو کم سل نا حق مړی دکړي ستا توبه نه قبلي نو حدیث کی راضی فقتله فکمل به مئه دا غراهب قتل کو نسلی پورا کل بے تپوسو کو چی پز مکہ کی یرا پدی علاقہ کی لوی عالم سوکتے نو چاورت سی عالم و خیلو نو دیغا عالم دین تراغ ورتوی ما نا حق دا سلو کسانو وینی توی کری زما تو بشتا کنا نو فقال نعم ومن يهول بينه وبين التوبه ورته وی او دا در لچاویلی چستا توبه نه قبلېږي د یو کافر د یو دهری د یو يهودي او د نصراني توبه قبلېږي نو د ګناهګار په مسلمان څنګه نه قبلېږي خو غالم په هغه ورته وی دغه عمره دا چې دا ماحول دی بدل کا اې د ګناه د پاره به ماحول بدلې وی ان تولق الى ارض کذا وکذا وی دازم کفریزه په بازی زیکی گوره سڑی ده گناه نبچ کی گینا دیو جن آدرتان وی رحمت اللہ علیم لیکلی دی وی ده گناه ده پری خودو ده پار ده گناه ماحول بخام خبد لی که یو سڑی وی چی مثال پتور پا کما مجلس که دن چرسی بانگی او نشائی جوڑ شوی آو ده دغا مجلس نپریزی کنا دغا مجلس ده نپریزی نو ده گوره ده دغی گناه نبچ کی ده نش د دیو جنہ د گناہ د پری خودو د پارا د گناہ ماحول پری خودل وی فلانا ازمہ کی تلاڑ شا حال تبدا اللہ عبادت کے او دی خپل ازمہ کی تچی واپس نشے نو دے چی نیمی لار پورے ورسے دو نو بیمار شو تا سل مڑی چی کڑی او نا حق نیمی لار پورے چی ورسے دو نو بیمار شو پوڑا کی دمر خوف الہی راغلے چی بیا پخپو نشت لے نو دا سینه باندې روانو سینه دا سی سلول او غکلی طرف لتلو تر دې چې د مرگ وقت راغې نو در رحمت ملائک امراله او د عذاب ملائک امراله او د دنیا روح قبض کول او د دوارو جنگ شو. نو رب العالمین در رحمت ملائک وی مونږ به تی روح له او د عذاب غي وی مونږ به تی له. رب العالمین ورته د ازمکه کچ کای ور الله غره د زړه کی ګوري چې د چا په زړه کې صحیح توبه او خوف شته کنه. نو کله چې د ازمکه کچ کولا نو دی یو په لزمکه له الله وی وګدشه او دی بل په لې وی را لندشه. هر شی د الله د حکم تابع دی. نو دی چې کوم ازمکه له توبې ستوره پارتلو ناغی له یو لیشور نږدې او الله د رحمت ملائکو ته حکم وکو ویتا ستی روح والے. نو سید الله یرا د الله تقوا خوف الہی دا ګره زمای عزت مندو زمونږ او تاسو د اصلاح د پاره یو لوی شیر چې موږ او تاسو په زونو کې څوک خوف الہی راولو او خوف الہی و راضی پسر اے دا صوفیا او دا علما کرام د مراقبه ذکر کوي وای په دې زړه به دا معنی چې په ما به فنا راضی په دې زړه به دا خبره معنی چې زه به د الله سره ملاویږم. موږ تاسو مسلمانانو له دې الله ملاقات شته کې نشته نو دې ژوندۍ تپوس بکای کنه بکای د پردی حق د پردی وینو تپوس بکای کنه بکای الله رب العزت به زما عزت مند تپوس کوي. ور علماء د دې آیات دلاندې لیکلي وای زل موعوده تو سئلت وای کله چې د ژوندۍ خخه کړي شوی جینې او معشومې نه به تپوس شي. نو بعضی مفسرین لیکلي چې تپوس خو بدار شانه کی نو دی او نابالغ معصومی ذکر ولی وکو خبره ته سوچ کوي. اے په خوا داسې د جاهلیت دور چې پلار به د لور په پیدا کېدو شرمېدو او بیا به د مور او پلار شریکه مشوره وا او په شریکی مشورې باندې وېس کولو هغه ژوندې لور به په خارو کې خخه کا. نو د بچیلو به فریاد چاته مور او پلار ته ذکر کړي. زمونږ په علما او بزرگانو کې مولانا روم تیر شوی او داغه کتاب او مثنوی په خوا به طالبانو درسی وي. د دې واقعیا مولانا روم رحم الله ذکر کړي وای بادشاه بیمارو نو طبا ورته وی چې تا بال سمېږي چې ته د بنی آدم وینه او غوخه خوري خبرې مو خیال رسی. نو بیا بادشاہ حیران شو جو د بنی آدم وینا او غهب مال څنګه روایت دیز وی. نو د درباری قاضی نه تپوسو کو ناغور ته چی چون کی د بادشاہ ته په صحت ملاویږي نو خیر دی او معصوم دی نی کنه. بادشاہ قاضی درباری فتوا ور کا چ خیر دی بیا وی چې سوق بدا سی پیدا کی چې اوس بچی دی خرص کی. نو سمور پلار پیدا شول بچی خرص کو. نو ملانی روب رحمت اللہ علیہ ذکر کری چې کله هغه ماشوم ذبح کول هغه لوي کته سره هم درخواست کې هغه ورته یې درخواستونه مرخواستونه نکو زکه بچول چې تکلیفې نوم به د فریاد زې خپل والدین وي. نو کدا هغه نه خطا شي نو بیا حق پرس علماي. نو کدا هغه نه خطا شي نو نیک بادشاہ و راغلی چې ذل الله فی ارضه بادشاہ ترازی. نو یز اس کس مچاتا در هم درخواست نو کوم بادشاہ ته دیونی او د غخي ضرورت ته عالم د جواز فتور کړي مور او پلار می خرصول له تیار شو. نو ګور قران په دین نسبت وای و ازل موعوده تو سیلت چې هغه مور او پلار په راضی او ژوندۍ خخولا هغه نه به تپوس کیږي چې اخر تاسو کړي چې داتې په خارونو نور بدبل چانه تپوس شي کو بنش د هر چانه به زما عزت مندو د زندګۍ بار کې تپوس کیږي. او څنګه تپوس بکی ادیب نے حاتم رضی اللہ عنہ مبارک راغلی د چ ایمان راړو کنا دا دغه مشهور سخی بچو حاتم توئی چورته وای. نو حاتم توئی ایمان نه وروړې او دی ایمان وروړې او دا ایمان هم غره د حضور پاک د اخلاق د وجه نه وروړې. ابن کثیر واقعیا ذکر کړي چې صحابه یو ملک باندې جهاد وکړو نو قیدیا نه راوستل نو پای کې د ادیب نے حاتم ترور راوستا. نو نبی علیہ السلام دو قیدیانو حال معلومولو ګرځېدو چې یو قیدی کافر له تکلیف نی. نو یو بوډای زنانا وا هغه تعالی رضی اللہ عنہ چې د الله پیغمبر نه سوالو کچې پری دیزی ناغید الله حبیب ته درخواست پیش کو بے بل رضا اللہ حبیب تا ہوئی دا اللہ حبیب ورتا ہوئی زما ارادہ دا خگورم چستا دا قوم سوک پیدا شی او تا خپل قوم تا صحیح سالم ورسائی او ورتا ہوئی تا سوکی وی زد عدی ابن حاتم ترورم نو دا دوار جہان و سردار ورتا ہوئی اغا دی فر من اللہ و رسولی چی اغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا تختی دلے نو دا ترو دیر پیزت را پری خوشو علی رضی اللہ مرتی سورلیم تیو غوارا وخیم ولا ورکو او چا سره که چی دا پا پیزت خپل قوم تو رسوائی دین گره پا اخلاقو پیلاو شوی ناغا چرال آغرو آرلی دیر بدی ردی ہوئی وی گورتو دا دمر علوی عظیم شخصیت بچے چپلار دی د سخاوت بنیادی خی تا لپتا دا چی دا پیغمبر سوک دی لار شا آخو دا خو اخلاقو حکم کئی نبی ابن حاتم رضی اللہ عنہ راغه نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو ادی ابن حاتم وای چې زرا دن نشم نو دا الله حبیب ډم باندې حدیث دا وای چې ما منکم من رجل الا سیکلمه ربه ليس بینه وبینه ترجمان دا ډم باندې حدیث دا ورته وی تاسو کی او تن نشتا مگر پرز د قیامت به هر ناری نه زنانه سره علیحدہ الله خبر یو کی او د دې بنده او د الله په منس کې څوک ترجمانی ونه کوي اے ګور الله به هر چانه مخامخ تپوس کوي مخامخ به تپوس کوي اوس کدا خبره مونږ په دې زړه ومنو چې الله به تپوس کوي زما د ژوندۍ زما د سیرت زما د صورت زما د اخلاق نو بیا به الله ير راشي زمونږ غوګونا زمونږ لاسونا دا به صحیح استعمالېږي او یاد وساتئ کومه او تاسو صحیح استعمال شو او په مونږ کې زمای عزت مندو صحیح خوف الهی راغې نو تاسو ګورئ د معاشري دا ټول پریشانی به الله رب العزت ختم کړي او دا ټول تکالیف به الله ختم کړي ککور دې کبار دا او که معاشره کینن بګړاو دې دا ګوره زمونږ د زړونو نه د الله رب العزت يروتې دا زمونږ د زړونو د الله رب العزت يروتې او کله چې زمای عزت مندو د زړونو نه د الله يروزي او بیا دې په لګوره د چا د زړه نه وتی کافر قسم کافر دے دا یو مسئلہ علماء ذکر کړی انشاء الله راستو به ذکر کو دا باز سلفونه منقول لید چې کم خلق الله پی جن یو دای د الله نه یریږي نه نو الله به هغه څوک مسلط کی چې به الله نه پیجنی پیګی په خبر باندې کم خلق چې الله پی جری او دای د الله نه یریږي نه مونږ تاسو الحمدلله الله پی جنو کړه ځکه فراته مسلمان وای مسلمان ته مسلمان زکه وی چې د رب پیژندلې وي کم خلق چې الله او رسول پیژني او دای د الله او د رسول تابعداري او د دې پزړو کې د الله خوف ناراضي نو دا مسله ده چې هغه څوک به په الله مسلط کوي چې به الله نه پیژني دغه خبره زکه ته پیژني او ته د الله قدر نه کوي نو الله به هغه څوک مسلط کوي دیو جنا زمونږ عمل نن په مونږ او تاسو باندې زمای عزت مندو مسلط ته او یو مصیبت دا جوړ دے په خواب خلکو د مشران او د مشورې او د علماو خبره منله اوس د دې امت ځان ځانې دی پیګه په خبره باندې هر سړی په خپل رائے باندې نازيږي دیو جن راغلی چې دی امت ته ممر کم وخت کې بهتر وي چې کله د دې کارونه په مشورې سره دی و امرهم شورا بینهم د دوارو جهانو سردار تعالی وي وشاورهم فی الامر زما حبیب د دین په کارونو کې د صحابه سره مشوره کوا وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم دیو جنا د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو کارونه بسو په یو عام مشوره وو د قران او سنت پرانا کې هغه مشورې سره چې سبکارو نو یې کې با الله امت د فار خیر وګرځولو الله دې موږ تاسو کې مخوف الهی راولي او صحیح یرا او صحیح توبه دې الله موږ تاسو ترا نصیب کی او سور امت پس پریشانو کې دې الله دا ټولې پریشانۍ دې ختم کی بازی مرګرو مسلمانانو پریشانای دی دعا د پاره ویلی یا الٰہی الالمینا د چا چې س دینی او دنیوی پریشانای دی دا ټوله پریشانای د امت ختمه کی سمره بیماران دی الله شفای کامل ورته ورکی الله د مسلمانانو په سمره وطنونو کې بدامنی دا شر او فساد دی الٰہی الالمینا زمونږ دا ملکونه د امن او امان باندې کې دا شر او فساد پکې ختم کی الله زمونږ د ملک او د ټولو اسلامي ملکونو حفاظت فرمای الله مونږ ته صحیح توبه توفیق راکړي او زمونږ حکمرانان نیکان کې او الله په دې په نصیب کې نیکواله ني نو دې ملک نه پداسي طریقې لرکی دا ملک د مسلمانانو دې چې دا ملک برباد نشي الله نیکان خلق راولې چې د مسلمانانو سره او د دې ملک سره محبت وي الہ العالمین سمر مسلمانانو اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولور کی د چا الہ العالمین اولاد ته نتی ورته د مور خپلار د سترګو اخواله جوړ کی د چا په منځ کې دشمنی طرف غنې دی الہ العالمین په دوستۍ او محبت بدلې کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا. انتخاب د پاره داسې دی جمهور